بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو كان تريكم نتانو mwezi wa Dhulqaada mwaka 1439 katika darsa risala nawaqidh al-islam al-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala tulianza katika kikao kilichopita الناقض الثاني كتانغو شابيلي كتيكا فيتانغو ذو اسلام من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا الإمام المجدد رحمه الله أتاجى كتانغو شابيلي أتكى فيتانغو في الإسلام ونقسيما من جعل بينه وبين الله وسائط من يكويك بين كيين الله سبحانه وتعالى واسطا يعني وات وكاتنا كاتي يدعوهم akawa yuwaomba yasaluhumu shafa'a na kuwataka shafa'a wayatawakkalu alayhim na kuwategemea kafara ijma'an huyu watakufuru kwa ijma'a bimaana hakuna khilaf baina ya wale wanaozingatiwa kauli zao katika wanaovioni kuwa hii ni kufuru na hili jambo ni muhimu sana lifahamike kuwa hivi vitanguo kumi alivyovitaja vyote vina ijmaa ya wanaoviona kwa sababu haijuzu kukufurisha mutlaqan kwa jambo ambalo halina ijmaa kama kwa mfano tarikus sala wamekhtalifiana ulama kuhusu hukumu ya tariku sala tahawunan anayewacha sala kwa kuzembea je atatoka katika Uislamu au la kwa hiyo tukizungumzia umuman kwa yule anayesema kuwa ni kafir atasema tariku sala ni kafir lakini bitayin kusema kuwa fulan tariku sala kafir hili hawafanyi wanaovioni katika suala lolote ambalo kuna ikhtilaf baina wanaoviona fikiri nafahamika katika jambo lolote ambalo kuna ikhtilaf baina ulama maulama hawamkufurishi yule mtu ala ta'yin ama kile ambacho kukufurishwa nacho mtu ni kile ambacho kina nini ijma' na hii ndio manhaj ya ahlus sunnati wal jamaa ndiyo mfumo aliofuata al-Imam al-Mujaddid rahimahullah ta'ala kinyume na khawarij ambao hukufurisha hata katika masail ambao ni mukhtalafun fihi baina al-ulama na mara nyingi utaona al-Imam al-Mujaddid akitaja kitanguo katika vitanguo vya Uislamu mwisho sema kafara ijma'an bimaana hakuna khilaf inaona uvioni juu ya kufuru ya mtu anayefanya kitanguo hiki kuna masala ambayo napendelea tuyagusie idhnillahi ta'ala katika kikao cha leo ambayo yana uhusiano na dua na ni masala ya al-istighatha kisha tugusie pia an-nadhra kuweka nadhiri الاستغاثة هي طلب الغوث وهو إزالة الشدة. استغاثة نمت كتاك مسادة وكاتي أنا بقوة نشيدة. So, yule ambaye atakusaidia wakati wa shida au wakati unapopatwa na shida ukiomba, ile dua yetu nini? Istighatha. Kwa hivyo istighatha ni aina katika anwaa za dua. Istighatha ni dua, lakini dua ambayo ni wakati wa shida, mtu ataka kuondolewa ile shida aliyokuwa nayo, pale sasa itaitwa istighatha. Kwa hivyo itaingia chini ya dua. Wadduau aammu min alistighatha, dua imeenea zaidi kuliko istighatha. Bimaana dua ni kama mfano wa mwamvuli ambao chini yake iko nini? Alistighatha. Lianna duaa lima fihi makrub wama laysa fihi makrub. Sababu dua huomba kwa yule ambayo yuko katika hali ambayo ana majanga makubwa, na pia mtu kawaida yuomba dua. Ama istighatha fatakhtassu bima kana fihi makrub. Ama istighatha yahusishwa katika hali ambayo kuna janga limempata mtu, yuko katika hali ya matatizo makubwa. والاستغاثة عبادة. استغاثة عبادة كما في قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. والاستغاثة قد يكون شركا وقد لا يكون شركا. هي استغاثة كنا وكاتي وزكواني الشرك kumpelekea asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, na kuna wakati mwingine yaweza kuwa sio shirk. Ikiwa yaje katika tafsiri ya kuwa ni ibada, itakuwa ni shirk kumpelekea asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ikija katika hali ya kuwa si ibada kama tutakavyoeleza, basi hapa haiingii katika nini? Shirk. Walistighathatu bil makhluqil hayy فيما يقدر عليه من الأمور جائزة بغير خلاف. كتاك مسادة وكيومب أنبايك حاي حاضر كتك جامب أنبالو أنوويزو كسيديانالو إلي جامب لجوزو بلا خلاف. مفانو كتك قصة موسى عليه الصلاة والسلام na yule mwenzake katika Banu Israel alipokuwa akipigana na yule Mkipti, mtu wa Firaun. Na hapa ndio shubha hii huitumia ahlul bid'ah, na ni muhimu sana kufahamika hii fark ili mtu asije akatekwa na shubha kama hii. Watu wa bid'ah wana shubuhat. الله سبحانه وتعالى سمى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. ukiangalia hii aya limetumika neno istighatha, na sisi tuzungumzie istighatha. Ikiwa istighatha haijuzu na ni shirki, mbona hapa yathibitishwa istighatha kuwa yule bwana alimtaka msaada Musa? Istighatha ikiwa ni kutoka kwa mtu ambaye yuko hai, kiumbe yuko hai, tena ni hadhir, yuko mbele yako katika jambo ambalo ana uwezo kukusaidia nalo, na ukamchukulia kuwa ni sababu ya juzu, bila ya khilaf baina ulama. Sasa tuje kwa Musa alayhi salatu wasalam. Je, Musa yuko hai ama ni maiti pale? Yuko hai. Kwa hivyo sharti la kwanza lipo. Sharti la pili, je, Musa aweza kumsaidia yule mtu au la? yaweza kumsaidia. Kwa hivyo litapatikana sharti la pili, hayyun qadirun. Je, Musa alikuwa hadhir pale mahali ama alikuwa hayuko pale? Alikuwa hadhir kwa mbele yake. Na jambo la nne ni sababu ya kumuokoa yeye katika shida aliyokuwa nayo. Kwa hivyo ikajuzu kumtaka msaada Musa alayhi salatu wassalam. Na mfano wake pia katika hadithi ya shafa'a, annasu yastaghithuna bi Adam. Pia hii wakaitumia ni shubha. Lakini wakati huo siku ya kiyama Adam atakuwa yuko hai, hadhir, qadir na ni sabab. Nafikiri iko wazi. Ama istighatha katika jambo ambalo hakuna mwenye uwezo nalo isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, la yajuz. Na haya maelezo ni yale yale maelezo ambayo tuliyaeleza katika dua katika kikao kilichopita. Wakati gani dua itakuwa ni shirki kuipeleka kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, na wakati gani hii hii dua itakuwa sio shirki? Kama mfano wa istighatha. Kwa mfano mtu akakwambia naomba unipe maji hapo, itakuwa ni mushrik? La, si mushrik. Hii haingii katika dua ambayo kusudiwa hapa kuwa ni ibada. Kwa hiyo yale maelezo ambayo tumeyaeleza na vigawanyo tulivyovieleza vya dua katika kikao kilichopita ndio hayo hayo yote tibqan yaingia kwenye nini? Alistighatha. Na kama nilivyotaja, watu wa bid'ah hasa almutasawwifa ambao hupeleka ibada hii kwa siyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, mara nyingi wana shubuhat kama hizi. Katika shubuhat pia walizokuwa nazo ni kusema kuwa mbona fulani ameomba lile jambo likawa, ameomba fulani lile jambo likawa. La, yaweza kuwa ni qadar Allah subhanahu wa ta'ala, tayari amekadiria kwa lile jambo litakuwa. Kwa likawa kwa qadari ya Allah subhanahu wa ta'ala, wala hiyo si dalili, wala hiyo si dalili. So watu wa bid'a wana so, hata khawarij. Safina mawla nabi za sallam radiyallahu anhu alifatwa na kundi la khawarij akiwa amesimama karibu ya kisima. Fakalu lahu minna man idha sami'a al-Qur'an sa'iq. Katika sisi kuna watu ambao wakisikia Qur'an waziraya, poteza fahamu kwa namna walivona nini na khushua. Safina radiyallahu anhu akawaambia, laqad sahibtu ashaban nabiy sallam fama ra'aytu dhalika fihim. Mimi nimesuhubiana na masahaba mtume sallam, lakini sikuona wakisomea Qur'an tena na mtume sallam wakizirai, sijaona hiyo. Lakini naomba nani ambaye yuanguka akisikia Qur'an yasomwa, sema fulani. Kaambia anjo simamia hapa kisimani kama mimi, kisha mimi nitasoma Qur'an ni kuone kama utaanguka hapa ndani. Anasimama kisimani kwenye ukingo wa kisima, akianguka atafanya nini? Atakufa. Wakajua wazi huyu bwana hawe ni uongo, tasannu'an wafanya vitu. Mtu akajifanya aanguka chini na kusomewa Qur'an kwa khushu', kumbe ni muongo tu, kisha wachukulia ile ndiyo nini dalili ya kuwa katika haki. Shubuhati kama hizi za kisafihi wazitumia wakati mwingine watu wa bid'ah min al-khawarij wal-mutasawwifa wa ghairi. Na hapa kuna umuhimu wa mtu kuzifahamu hizi shubuhati na majawabu yake, ili asije akatekwa na shubha. Pia tugusie suala la an-nadhr. An-nadhr fi lughati al-ijab, mtu kujiwajibishia jambo katika lugha. Wa fi al-istilah ijabu mukallafin ala nafsihi ibadatan ghayr wajiba, ni pale mukallaf anapojiwajibishia nafsi yake ibada ambayo ilikuwa asli yake sio wajibu kwake yeye, lakini yeye mwenyewe akajiwajibishia. Tuko pamoja habibi? Nasema nini? Nasema nini sasa hivi? ha daftari lako liko wapi? Anashika daftari wapi? Usisafiri hapa, kaa hapa hapa tu. Amsketi habwa, keti habwa hivi utashikwa na usingizi katika darasa. Wallahu musta'an. Nimesema an-nadhru fi lughati al-ijab. Wa fi al-istilah ijab mukallaf 'ala nafsihi 'ibadatan ghayr wajiba. Ni pale mukallaf anapojiwajibishia nafsi yake ibada ambayo asli yake ilikuwa si wajibu kwake. Wanadhru li ghairi llahi min anwa'i ash-shirk. Kumwekea nadhiri asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni katika aina ya shirk, li anna an-nadhra ibadatun la takunu illa lillah. Kwa sababu nadhiri ni ibada, hapelekewi isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, bidalili qawlihi ta'ala yufuna bin-nadhri وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا. الله akawasifu hawa ambao jaza yao ilikuwa ni pepo. الله سبحانه وتعالى أثنى على الموفين بالنذر, amewasifu wale wenye kutekeleza nadhiri zao. بل وجعله من أسباب دخول الجنة, akaweka kuwa ni katika sababu za kuingia peponi. Sababu hapa yuko katika siyaki ya kutaja sababu zilizoingiza wale watu peponi. Katika sifa zao ni wenye kutekeleza nadhiri. Wala takunu sababan lidukhuli aljannati illa wa huwa madha? Ibada. Haiwezi kuwa ni sababu ya kuingia peponi isipokuwa ni ibada. Wa sarfu alibadati lighairi llahi shirkun akbar. Kupeleka ibada kwa siku Allah subhanahu wa ta'ala ni shirki kubwa. Kama kwa mfano mtu aseme kuwa mimi nimewekea nadhiri huyu aliyezikwa hapa, jambo langu fulani nikilipata nitakuja kumchinjia mbuzi, kisha aje pale achinja. Na haya ni mambo ambayo yapo, hakuna mtu aweza kuyakataa, ni mambo ambayo yapo, ingawa ahlul bid'ah wakati mwingine hukanusha haya. Wakishaona wamefikiwa mahali kwa sasa wafahamika kwa kile wanachokifanya ni shirk, wakasema ili jambo tulifanya, kinchi tushaona na macho watu wafanya. Na kama si nchi tunaoishi, kuna nchi nyingine pia sufia wafanya mambo kama haya, na wala hawaoni uzito katika hilo, hawaoni uzito katika kufanya haya ya ushirikina wanayoyafanya. Wallahu musta'an. قوله رحمه الله تعالى ويسألهم الشفاعة. الشفاعة لغة تقول شفاعة الشيء إذا ضممته إلى الفرد. إني نمكفانيا كموجة فيكاو فينغابي بويلي كونجزة جوياكي كنجينة فيكاو بويلي. وفي الاصطلاح التوسط للغير bijalbi manfaatin au daf'i madaratin. Ni mtu kuingia kati kwa ajili ya mwingine ili kumletea manufaa au kuzuia madhara yasimpate. Na hii shafa'a iko aina mbalimbali. Katika aina za shafa'a ni shafa'a ambazo ni khasa kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, na kuna shafa'a siku ya kiyama ambazo zitakuwa ni amma, zimeenea. Bimaana mtume za sallam, malaika, watu wema na mitume wengine wa hakika pia watakuwa nafasi ya shafa'a kama hiyo. Katika shafa'a au miongoni mwa shafa'a ambazo ni khasa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, ash-shafa'atu li ahli al-mawqifi hatta yuqda bainahum. Ni shafa'a kwa watu wa mawqif, siku ya kiyama watu watakapofufuliwa mambo yatakuwa ni mazito kwa wao, na sallallahu alaihi wasallam itabidi waende kuanzia kwa Adam kumtaka awaombe shafa'a mpaka watafikia kwa mtume za sallam. Kila mmoja ataomba udhuru, mtume sallam atasema ana laha, ana laha. Kwa hivyo atawaombea shafa'a ili ipitishwe hukumu baina yao. Kama jaa fi hadithi Abi Huraira radhiyallahu anhu at-tawil fi sahihain. Wakadha hadith Anas radhiyallahu anhu fi sahihain. Wa hadhihi ash-shafa'a khassatun bir rasul sallallahu alayhi wasallam. Na shafa'a hii ni khassa kwa mtume za sallam. Asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda, qala an-nabiy sallam, al-maqamul mahmud ash-shafa'a. Ni shafa'a uzma ambayo watatambua utukufu wa mtume za sallam wa mwanzo mpaka wa mwisho siku hiyo. Aina nyingine ya shafa'a ambayo atapewa mtume sallallahu alayhi wasallam, shafa'atuhu sallallahu alayhi wasallam fi ahli aljannati an yadkhuluha, watu wa peponi watakapofika mlango wa pepo hawatafunguliwa milango ya pepo isipokuwa kwa shafa'a ya mtume sallallahu alayhi wasallam. والدليل ما رواه الإمام مسلم عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول الناس يشفع في الجنة ميمن ديو وكوانزا كبيسا وكوان بيا شفاعة ببون يعني واتو هوا ينجي ببون مبكا أينجي موانزو متوم صلى الله عليه وسلم أو بيا شفاعة كشين ديو فنغولي ميلانغو يا ببو wa ana aktharu al-anbiya'i tabaa. Mtume صلى الله عليه وسلم, na mimi katika mitume wote ndio nitakuwa na wafuasi wengi zaidi. Kadhalika katika shafa'a ambazo ni khaswa kwa mtume صلى الله عليه وسلم, shafa'atu ar-rasuli صلى الله عليه وسلم fi 'ammihi abi talib an yukhaffafa 'anhu al-'adhab. Shafa'a ya mtume sallallahu alayhi wasallam kumwombea ammi yake Abi Talib akhafifishiwe adhabu. Wa fi sahihain an al-Abbas ibn Abd al-Muttalib radiyallahu anhu annahu qala ya Rasulullah hal nafa'ta Aba Talib bi shay'in, yani shafa'a kumwombea utamnufaisha chochote Abu Talib siku hiyo, siku ya kiyama, yani kumwombea shafa'a. فإنه كان يحوطك ويغضب لك, alikuwa akitumia kadri ya vile anavyoweza kukuhifadhi ili watu wasikupate kwa ubaya, bali akikasirika kwa kukasirika kwako. قال نعم هو في ضحضاح من نار, atakuwa sehemu ya juu ya motoni, anatolewa chini ya sehemu ya juu ya moto, hatolewi kabisa kwa sababu mkufa kafiri, kinatolewa sehemu ya juu ya moto. ولولا انا, يعني لو كما سي شفاعه yangu, لكان في الدرك الاسفل من النار, angelikuwa katika tabaka la chini la moto. Hii pia ni shafa'a khas kwa mtume za sallam, na ndio shafa'a ya pekee atakayeombewa kafiri ikakubaliwa kwa kiasi hiki. Hii ni khasa kwa Abi Talib. Wengine waliobakia, fala tanfa'uhum shafa'atu shafi'in, haiwafai wao shafa'a ya wenye kuwaombea shafa'a. Kadhalika katika shafa'a, shafa'atuhu sallallahu alayhi sallam fi dukhuli man la hisaba lahu aljannata min albabi alayman. Shafa'a ya mtume sallallahu alayhi sallam kuingia katika umma wake wale ambao hawana hisabu katika mlango wa kulia wa pepo. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه. ثم سلم التي ونيامة التي وذراع نالك وكبين ذراع عليه الصلاة والسلام, فذكر الحديث إلى أن قال فيقال يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الايمن من ابواب الجنه. فهو هapa akhusishwa nani? Mtume sallallahu alayhi wasallam kuwa awaingize katika umma wake wale wasiokuwa na hisabu katika mlango wa upande wa kulia katika milango ya peponi. Qala wa hum shurakaa'un nas fi ma siwa dhalika min al-abwab, ay laysu mamnu'ina min sa'iril abwab, sio kuwa wakiambiwa waingie kwa mlango upande wa kulia kuwa wamekatazwa kuingia katika milango mingine. La, hawazuiliwi na hilo. Bal hum makhsusuna lil'inayati bidhalika albab, wawe na inaya na mlango ule waingie na ule, lakini hawazuiliwi kuingia na kokote katika milango ya peponi. Almuhim, ashahid ni kuwa hapa adhahir ni kuwa hii ni shafa'a khasa kwa nani? Kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kadhalika katika aina za shafa'a, na hii shafa'a ni shafa'a iliyoenea, yani Mtume sallam na wengineo katika mitume na watu wema na mashahidi. Ash-shafa'atu fil mustahiqina lin-nari an la yadkhuluha, shafa'a kwa wale watu wa tauhid ambao wamestahiki kuingia motoni wasiingie motoni. Wa yustadallu lahu bima rawahu shaykhan an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, إن الله تعالى يقول شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون هنا وتأمين بشفاعة كوتواف ولم يبق إلا أرحم الراحمين عكبكية اسبك ومنج ورحمة الله سبحانه وتعالى. وجه الدلالة أن ما شفعوا فيه لم يذكر أبا يكتاجوا أكيد أنباتوا مكيهم بيا شفاعة فيدخل فيهم هؤلاء كيفو تنجيها فيها. وقد يدل على ذلك كذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل مسلم يموت نتوم السلام عليكم هكونا مسلم يوت أن يفريك فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا wakasimama katika jeneza yake watu 40 ambao hawamshirikishi chochote Allah subhanahu wa ta'ala, illa shafa'ahumullahu fihi, isipokuwa Allah atakubali shafa'a yao ambao ndio ile dua wanaomuombea katika ile swala yao huyu maiti. Wajhu dalala anna hadha alhadith am, hii hadithi imeenea, yani yadkhulu fihi kullu rajulin salla alayhi hadha aladad bihadhihi as-sifa, yaingia hapa kila aliyeswaliwa na idadi hii ya watu 40 walio na sifa hii. Wayadkhulu fi hadha al-umum man istawjaba an-nar falam yadkhulha, yule ambaye amewajibikiwa kuingia motoni katika watu wa tauhid kwa ajili ya maasi aliyofanya, asiingie wapi? Asiingie motoni, kwa sababu shafa'a ya wale watu yakubaliwa. Li shafa'ati haula'i al-mu'minina fi, kwa shafa'a ya hao waumini kumwombea yeye shafa'a. Au hii ni shafa'a waombewa wale ambao wamestahiki kuingia motoni wasiingie motoni, na hii ni kwa watu wa tauhid ambao walifanya maasi, Allah atawasamehe kwa shafa'a. Na hapa tunaona umuhimu wa watu kuijua tauhid na watu kutahadharishwa kutokana na shirki. Tizama fadhila kubwa hii yapatikana, lakini kwa watu ambao hawamshirikishi chochote Allah subhanahu wa ta'ala, utawapata vipi hawa ikiwa watu hawatasomeshwa tauhid na watu hawatatahadharishwa kutokana na shirki? Jambo ambalo wengi katika watu au katika walinganizi leo wasioifuata hii manhaj adhim, hii manhaj sahih ya salaf salih, hili hawana habari nalo, na ikiwa watalizungumzia basi kwa baadhi ya minasaba, sidhani kama aweza kuketi haraki eti akaa azungumza dalili za kuwa Allah yuko juu. Mealikwa muhadhara wa hizbi fulani, muhadhara unwani yake uluwillah ama uluwallah, Allah yuko juu. Hapa tazungumza dalili katika Qur'an na sunna na aqwalu salaf kuwa Allah yuko juu, au na hii ni madhi'a lilwaqt, poteza muda. Watu watazungumza vipi watapata kiti fulani, vipi watapata kiti fulani, vipi watapata cheo fulani? Hawa jamaa wana wazimu na vyeo. Hata kama hawakupata vyeo pia watajiunga pale, basi wewe chairman, wewe vice chairman, wewe hivi, wewe hivi. Wewe utakuwa waziri wa mitambo, mitambo gani? Wewe utakuwa waziri wa viwanja vya mpira. Wewe utakuwa, yani wapeana vyeo tu pale pale. Ndio da'wa inayofanywa na harakiyin. Wallahu almusta'an. Wallahu almusta'an. Ashafa'atu liman dakhala an-nar an yakhruja minha, pia miongoni mwa shafa'a ambazo sio hasa kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, ni shafa'a kwa watu wa motoni katika watu wa tauhid watolewe motoni. Lima rawa al-Bukhari wa an Imran ibn Husayn radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wasallam qala يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة يسمون الجهنميين ولا حديث في هذا كثيرا. كنا وقت وتتوكى متوني وشفاعة يمتوم صلى الله عليه وسلم بل نوينجينيو وينجيزو ببوني هوات وجلكان كما الجهنميين فصابوا مفتية جهنم. وهذه الشفاعة كما ذكرنا تكون للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء والملائكة والمؤمنين. نهي شفاعة أتكون أمتوم صلى الله عليه وسلم نوينجينيو كتك متومنا ملائكة نوومين. وهذه الشفاعة والتي قبلها التي ذكرناها هي شفاعة نيلة الإتاجة قبلهاك ya wale wanaostahiki kuingia motoni wasiingie motoni. Yunkiruha al-Mu'tazila wal-Khawarij, Mu'tazila na Khawarij hawakubali hii shafa'a binaan ala madhhabihim anna fa'ila al-kabirati mukhalladun fi an-nar, wakiwa wajingie itikadi yao kuwa mwenye kufanya dhambi kubwa atakaa milele ndani ya moto wa Jahannam. Fala tanfa'uhu ash-shafa'atu, wasema haimnufaishi shafa'a yoyote. Warad ala haulai awalan anna dhalika mukhalifun lilmutawatir min alahadithi ani nabi sallam. Jambo la kwanza kuwarudi hawa na itikadia uchafu Mu'tazila na Khawarij ni kuwa hili jambo la khalifu ahadith mutawatira za shafa'a zilizopokelewa kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Kadhalika annahu mukhalifun liijma'i as-salaf, ni itikadi hii ya khalifu ijma'a ya salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim. Ingawa katika hii shafa'a siku ya kiyama kuna masharti mawili mpaka yatimie. Ashartu al-awwal idhnullahi fi shafa'a, mwanzo ni Allah atoe idhni ya shafa'a. Liqawlihi ta'ala man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa biidhni, ni nani yule anayeweza kuomba shafa'a mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa kwa idhni yake. Hakuna anayeweza kuomba shafa'a bila idhni. Hata mtume sallallahu alayhi wasallam shafa'atu al-uzma atamsujudia Allah subhanahu wa ta'ala mpaka atakapoambiwa irfa' ra'sak wasal tu'ta washfa' tushaffa', hapo ndio atakapoomba shafa'a baada ya idhni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ama bila idhni Allah huwezi kuomba shafa'a. La yatakallamun illa man adhina lahu ar-Rahman, hata malaika siku hiyo hakuna atakayezungumza neno mpaka apewe idhni ya nani? Na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo la kwanza ni idhni. Athani iridha Allah ani shafi'i wal mashfu'i lahu, Allah kuwaridhia wote wawili, yule anayeomba shafa'a na yule anayeombewa shafa'a. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fama tanfa'uhum shafa'atu ash-shafi'in wala yashfa'una illa liman irtada fa amma al-kafiru fala shafa'ata lahu, kafir hana shafa'a siku hiyo. Allah subhanahu wa ta'ala sema fama tanfa'uhum shafa'atu ash-shafi'in, ay law furida anna ahadan shafa'a lahum. Tuchukulie kwa mfano mtu amewaombea shafa'a, kwa mfano lam tanfa'uhum ash-shafa'a, hiyo shafa'a pia isingewafaa. Wala haimaanishi kuwa mtu atakwenda tu moja kwa moja muombe shafa'a fulani ambaye ni kafir, la, paka mwanzo apewe idhni. Kisha jambo la pili awe Allah subhanahu wa ta'ala amemridhia yule anayeombewa shafa'a na haridhii isipokuwa watu wa nini? Wa tauhid. Na hiyo utaiona ameeleza al-Imam al-Mujaddid rahimahullahu ta'ala katika hata al-usul al-thalatha, kirejelea utaipata. na kuna shafa'a, ash-shafa'atu fi raf'i manzilati ahli al-janna, watu wakishaingia peponi kuna shafa'a ya kuwanyanyua daraja pia za peponi. Qala al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, wa qad yustadallu alayhi bi du'a'i Rasulillah sallam li Abi Salama, na hii yaweza kuchukuliwa dalili dua ya Mtume sallam aliyomuombea sahaba Abu Salama aliposema, Allahumma ighfir li Abi Salama warfa' darajatahu fil mahdiyin, akamwombea Allah amnyanyue daraja yake katika wale waliongoka watu wa peponi. Alhadith rawahu al-Imam Muslim. Kadhalika yani kuna adilla ambazo wataja wanaovioni kama ile dalili ya nuu al-khamis ambao tumeitaja hapa, ash-shafa'atu fil mustahiqina lin-nar. Tukataja miongoni mwa adilla hapa, ma min rajulin muslimin yamutu ila akhir al-hadith. Pia hii wakaitumia wanaovioni katika kueleza hii aina ya shafa'a ambayo tumeitaja hapa. Kwa hivyo hizi ndio shafa'a ambazo zimethubutu. Kuna zile ambazo ni khaswa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kuna shafa'a ambazo ni amma kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na kwa wengineo katika mitume na malaika na waumini. Hizi zote ni aina ya shafa'a. Na hapa alikuwa tuzungumzia kuhusu masala ya shafa'a aliposema al-Imam Mujaddid rahimahullah, wayas'aluhum ash-shafa'a. Biidhnillahi ta'ala, kikao kitakachokuja tutajaribu kuzungumzia wayatawakkalu alayhim, tumalizie hii naqid katika nawaqid alizoziorodhesha al-Imam al-Mujaddid rahimahullah ta'ala. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك إليك وبارك الله فيكم. درس بعد الظهر إن شاء الله تعالى كونزي كيشو تنزق سوما كتاب ما هي السلفية، الشيخ عبد الله البخاري، ما هي السلفية، موضوع كما يفكر ما هي السلفية، رسالة فوبي إن شاء الله تجربوا كسوما ملانغو ملانغو تجربوا كتك وكمبيري بتوي مريزة إن شاء الله كيشو تتي سوما رسالة مزورة تيوكتكمبوشا منهج سلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. كيفو كنزي كيشو إن شاء الله بعد الظهر نفكر تولي مريزة إلى رسالة قبل هاكي نقوسو حج نتولي مريزة بيا رسالة مجينة. كيفو إن شاء الله تسوما ما هي السلفية كنزي كيكاو كيشو بعد الظهر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.